اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وعلى بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله نبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. हाणे हीअ आयतूं आहिनि सूरत नूर जूं, आयत 41 आयत खां वठी 42 43 44 चार आयतूं. हिन में अल्लाह ताला फरमाए थो, अलम तर, तव्हां ॾिठो न आहे छा? त ॾिठो न, ॿिन्ही ॾिठो न आहे छा? ईअं अलाह ताला जूं जेके कुदरत जूं ॻाल्हियूं आहिनि, छा अलाह ताला ठाहियो आहे आसमान ज़मीन, हुन में छा तार सिज तारा, पंहिंजो चंड तारा, पखी पखड़, जेके उन्हनि जो मिसाल हाणे मिसाल था अचनि. ॿई ॿ दफ़ा अलम तर, अलम तर अन अलाह, पहिरीं 41 आयत में, वरी 43 आयत में अलम तर अन अलाह यूस जी सहाबनि. हाणे इन जी माना पहिरीं करे वञूं सिंधीअ में मुख़्तसिर, पोइ उन खां पोइ मावर्दी रहमतुल्लाह अलैह जी माना पढ़ंदासूं. छा थो चवे, फरमाइजो त अलम त तव्हां छा ॾिठो न आहे त अलाह ताला जी अन अलाह इहो सभु लहू मन फिसमावात वल अर्द, जेकी बि आसमान में ज़मीन में आहे सो अलाह ताला जी तस्बीह करे थो. हिन ते तस्बीह कई थी वञे अलाह ताला जी, सभु शइ थी करे. उहा तैर साफ़ातिन, जेके पखी आहिनि, पखियुनि जी ख़ासि तरह सां ॻाल्हि, छो पहिरीं ॻाल्हि जेका हुई पंहिंजे हुनजी बर ऐं बहर जी ॻाल्हि, हाणे बर ऐं बहर जे विच में छा आहे, मतिलबु त आसमान आहे, उन पखी आहिनि, हुन पासे ॿेड़ियूं आहिनि, हुन पासे इंसान आहिनि, हुन पासे जानवर हलनि था, हिते पखी था हलनि, पखी जेके आहिनि आसमान जे विच में, न को बर आहे न को बहर, हिते या बर ऐं बहर ॿिन्ही जे विच में पखी हलनि था. हिन करे हाणे तैर जी अलम तर अन अलाह इहो सभु लहू मन फिसमावात वल अर्द व तैर साफ़ातिन कुलन कद अलम सलात हू, सभु कंहिंखे पंहिंजी सलात जी, इबादत जी, निमाज़ जी, वर्शिप अलाह ताला जी कीअं कजे, सभु कंहिं जानवर खे, पखी पखण खे, इंसान खे, गॾु खे, हैवान खे, सभु कंहिंखे ख़बर आहे इबादत कीअं थो उहो करे अलाह ताला जी. हिन करे पढ़ीसूं सूरत बनी साहिल माना जेका आयत, हुन में उहो त तव्हांखे ख़बर कोन्हे का, पर जेको बि शइ आहे जेका ख़ल्की आहे अलाह ताला, उहा अलाह ताला जी तस्बीह करे थी, पाखाई बयानु करे थी, त हुनजो हुकुम बजा आवरी करे थी. त हाणे हिते फरमाई त सभु कंहिंखे ख़बर आहे हुनजी सलात जी, सलात हिते माना असां वांगुरु पखी त नमाज़ कोन था पढ़नि, न को रुकू, न को सिधो, न को क़याम, न को क़ाइदो, पर पंहिंजो हुन जंहिं नमूने सां पढ़नि था उहो अलाह हुनखे ख़बर आहे पंहिंजे जानवर खे, जेका शइ मखलूक अलाह ताला ठाही आहे उनखे ख़बर आहे, पखी पकड़ पथर वण टिण सभु कंहिंखे, सभु कंहिंखे सलाहत आहे पंहिंजी, हिकिड़ी माना आहे ॿी माना आहे त अलाह खे सभु कंहिंजी निमाज़ जी सभु इबादत जेको कमु कनि था, इबादत कनि था, उहो अलाह ताला खे ख़बर आहे उनजी, इहा माना करे सघे थी, वला अलीम बीमा यफ़ालून, अलाह खे ख़बर आहे जेकी तव्हां जेकी उहे कनि था उन सभु जे कीअं जी ख़बर आहे उनजी। उहा लीलाह मुल्क समा हुआ थियो अलर्द, ऐं बादशाह मिल्कियत जेका आहे सा अलाह ताला जी आहे, यानी कंहिं ॿिए जो उनमें हिसो कोन्हे को। वलीलाह मुल्क समा हुआ थियो अलर्द वाह मसीर, मोटरूं वरी अलाह ताला ॾांहुं आहे, हाणे मिल्कियत बि हुनजी आहे, मोटरूं हुन ॾांहुं आहे, त हुनजो हुकम जी इनहराफ़ी न आहे करणी, उन डिसओबीडियंस न आहे करणी, ना फरमान बरदारी न आहे करणी, अलाह ताला जो हुकुम जेको आहे सो उन ते हलणो आहे। छोजो मोटरूं आहे उन ॾांहुं, हाणे इहे थियो 42 आयत पूरी। हाणे वरी चए थो अलाह ॾिसो न आहे तव्हां छा अलम तर अन अलाह युज़जी सहाबनि, ॾिसो त कीअं ककर जेके आहिनि से गॾजंदा हलाए थो अलाह ताला, उहे कीअं था हलनि, हलनि था माना पेर त कोन ॾियनि था, हलनि था पर हवाऊं हुनखे खणी थियूं वञनि, पर अलाह ताला कहिड़ो मतिलबु इंतिज़ाम रखियो आहे जो हिन पासे थियूं वञनि, ककर हिन पासे था वञनि, हिन पासे था वञनि, हलनि था हलनि था, युज़जी सहाबनि हुनखे धिकेल थो, हुनखे हलाए थो, युज़जी जी माना सहाबनि ककर, तव्हां ॾिठो न आहे त कीअं अलाह ताला ककरनि खे थो हलाए, सुम इहो अलिफ़ बहन हू, पोइ हुननि खे हिक ॿिए सां मिलाए थो, हिनजी गॾजनि गॾजनि था ककर बहन हू, सुम अजाल हू रुकाम, पोइ हिक ॿिए जे मथां तह तह तह तह दर ते तह थियनि था, फतल वदक यखरुज मिन ख़िलाली, पोइ हुन मथां मींहं जेको आहे सो हुननि जे ख़िलाल मथां वहे थो, भई युनज़िल मिन समा ऐं आसमान मथां नाज़िल थो करे माना पाणी, मिंजबाल जी माना त एतिरो जहिड़ो वॾा वॾा जबल जेके आहिनि उन मतिलबु त जबलनि जेॾा जेके ककर आहिनि उन्हनि मथां मींहं थो असां फीहा मिन बरदिन, उन में ॻड़ो थो अचे, बरद जी माना माना थधो बरद, पर थधो ॻड़ो थी वञे हलो, जेको मींहुं हिकिड़ो थो थिए, ॿियो वरी ॻड़ो थो थिए, ॿी वरी आहिस्ती थिए, छा स्नो थी थिए, या मुख़्तलिफ़ नाला आहिनि उन जा, पोइ युसीब बि मई इशाओ, पोइ जंहिं ते उहो अचे अलाह ताला जेको चाहे जंहिं ते, त उन ते उहो ॻड़ो पवे या उन ते उहो मींहुं पवे, यानी हिकिड़ो मींहुं रहमत जो, हिकिड़ो मींहुं ज़हमत जो, हिकिड़ो तकलीफ़ वारो, हिकिड़ो चङो, पोइ जंहिंखे जेको तकलीफ़ वारो ॾिए त जंहिंखे वणेसि तंहिंखे ॾिए, ऐं जंहिंखे बचाए उन खां, अॻिते जेको लफ़्ज़ अचे थो यसरिफ़ हू मई इशा, जंहिंखे उनखां बचाए, यानी ॻड़े खां बचाए या रहमत जे मींहं खां बचाए, ज़हमत जे मींहं खां जंहिंखां वणेसि तंहिंखे उहो ॾिए, ऐं जंहिंखां जंहिंखे न ॾियणु चाहे तंहिंखे न ॾिए, हुनखे बचाए वञे थो। बरदीन यसीब बि मई इशा उहो यसरिफ़ अम मई इशा, जंहिंखे चाहे उन खां उहो हटाए छॾे, हुनखे न ॾिए, हुन माना रहमत जो मींहुं हुननि ते पियो, हिते हुन ॿियनि ते कोन पियो, या ज़हमत जो मींहुं हुते फ्लड्स अची विया, हुते बर्बादी थी वेली, वरी साॻे ई ॻोठ में, साॻे शहर में, साॻे मुल्क में, हुननि ते कोन पई, हुननि ते जेको रहमत मतिलबु जो मींहुं वठो, ईअं थी वियो। इहो सिर्फ़ु अमई शाह यकाद सना बरक़ी यज़हबु बिल अबसार, ई वेझो आहे जो उनजो विझ जेका थिए थी, बर्क जेका पंहिंजो लाइटनिंग जेका आहे सा ॼण अखियूं थी कढे, बसि अखियूं वञाए थी, वियस ज़हब माना विञाए हल वञणु हलण जे माना में त माना अखियूं कढी थी छॾे, ॼण विञाए थी करे। युकल्लिबुल्लाहु लैल वन नहार, अल्लाह ताला रातियुनि ऐं ॾींहंनि खे हिकिड़े ॿिए में फेराए थो, कलब कलब जी माना फेराइणु। युकल्लिबुल्लाहु लैल वन नहार इन फी ज़ालिख ल इबरत उल अबसार, इन मज़ अखियुनि वारनि जे लाइ इबरत आहे, हिते इहो इबरत वारो ॻाल्हि हिते अची वई आहे। हाणे 44 आयतूं इहे थी माना मुख़्तसिर कईसूं, हाणे पंहिंजो हज़रत मावर्दी रहमतुल्लाह अलैह जेके मानाऊं कयूं आहिनि मुख़्तलिफ़ लफ़्ज़नि जूं उहे था कयूं। क़ौलु ताला वतैर साफ़ातिन ऐं मुस्तफ़िल अज़न हतफ़िल हवा, त कीअं हवा मज़ पंहिंजा खंभ पखेड़ीनि था, पोइ पखी जेके आहिनि कुल क़द अलिम सलात हू व तस्बीह हू हुन में चए थो टे कौल आहिनि सभिनी खे ख़बर आहे हुननि जे सलात जी त हू मतिलबु कीअं पढ़जे निमाज़ हुनखे अलाह ताला सेखारे छॾियो आहे हाणे पाण चवंदा असां अलाह ताला असांखे मोहम्मद पाक सलाहु वसलम जे मारफत सेखारियो आहे निमाज़ कीअं पढ़जे कहिड़े वक़्तु पढ़जे कीअं मतिलबु क़याम कजे कीअं रुकू कजे कीअं सजदो कजे पर पखी पखण वण टिण सभु कंहिंखे ख़बर आहे हुनजे निमाज़ ई अलाह ताला हुनखे सेखारे छॾी आहे इलहाम में या पंहिंजे इल्का में या पंहिंजे जहिड़े नमूने सां वही सां पहिरियों टे कॉल आहिनि हिन मज़ पहिरियों कॉल इहो आहे त अन सलात लिल इंसान इंसान जे लाइ निमाज़ आहे जेका पाण पढ़ूं था उहा तस्बीह ऐं हुनजे लाइ तस्बीह बि आहे पाकाई बयानु करणु सभु सुभान अलाह जेको चवंदा उहा तस्बीह आहे ऐं अलाह अकबर जेको चवंदा त तकबीर आहे ऐं तमजीद आहे अलहमदिल्ला अलहमदिल्ला अलहमदिल्ला या तहमीद चइजे हुनखे या तमजीद चइजे उहो आहे ला इलाह इल्लल्लाह ला इलाह इल्लल्लाह इहो जेको आहे सो तहलील आहे तहलील तहलील हलल हलल हू जेके ईसाई ऐं यहूदी चवंदा आहिनि हलल हलल यहवा उहे चवंदा आहिनि हलल यहवा यानी अलाह ताला जी हिकिड़ो हुअणु हिकिड़ाई जी बयानु करणु उहो चवंदा आहिनि उहो पर हुनखे सम्झो कोन त माना छा आहिनि जीअं हलल यहवा हलल यहवा अलाह जी तहलील त अलाह ताला जी यहवा अलाह ताला जो नालो वाए एच ऐं डब्लू एच रखंदा आहिनि मुख़्तसर तहलील अन सलात इंसान व तस्बीह लमा सवा मिनसार ॿी ख़लक खां सवा इंस हीअ जेका निमाज़ आहे पंहिंजी सा ॿी का मखलूक ईअं कोन्ह थी पढ़े मतिलबु त हुनजो अहिड़ो को हुकुम कोन्हे मुजाहिद रहमत ईअं थो चए ॿियो कौल हिन में इहो आहे त अनहाज़ा फि तैर वन दरब अजन हत हा सलात वन असवात हा तस्वीर चए थो हीअ ख़ासि जेको सलात ऐं तस्वीर हुन में ख़ासि चए थो पखियुनि जे मुतलिक़ इहा ॻाल्हि थो करे जो जॾहिं हू खंभ हणनि था माना अदरब जन अजरा था उहा हुनजी निमाज़ ॾियणु निमाज़ मतिलबु अलाह ताला जो हुकुम ते हलनि था ऐं निमाज़ ॾियण जी उहा आहे पाण जीअं निमाज़ त पढ़ूं तीअं हू खंभ हणनि था उहा निमाज़ हुनजी वन असवात हा तस्वीर ऐं जॾहिं हू चूं चूं कनि था हुनजा आवाज़ जेके आहिनि से जन तस्बीह आहिनि हू ॻाल्हाइनि था जॾहिं हुनखे ॻाल्हाइणु त कोन चइबो हुनखे छा चइबो हुनजो आवाज़ु चूं चूं चूं चूं चूं चूं कनि था उहो उन उहा हुनजी तस्बीह आहे इहो नक़ाश रहमत अलाह ईअं थो चए ऐं हुन खां पोइ टियों कौल जेको आहे सो असालिस अन लतैर सलात लैस फिया रुकू वला सजूद चए थो पखियुनि जे लाइ निमाज़ आहे जनम जे जंहिंमें न को रुकू आहे न को सजदो आहे उहो सुफ़ियान सूरी रहमत अलाह या सुफ़ियान इहा न कहिड़ो सुफ़ियान आहे ॿिन्ही मज़ा उहो करे थो सुमफ़ी कौल आहिनि उन मज़ बि चए थो ॿ कौल आहिनि आदमा अन कुल वाहिद मिनहुम क़द अलिम सलात हू व तस्बीह हू चए सभु कंहिंखे हिननि मज़ा जेके पखी पखण ई हू जेके बि आहिनि हुनखे सनन निमाज़ ऐं सनन तस्बीह जी ख़बर आहे हिकिड़ो कौल इहो ॿियो कौल इहो त अन अलाह क़द अलिम सलात हू व तस्बीह हू त अलाह ताला खे ख़बर आहे हुननि जे सलात जी हुननि जे निमाज़ जी ऐं हुननि जे तस्बीह जी उहो जेको ज़िक्र कनि था अलाह ताला खे ख़बर आहे त हू छा था कनि ऐं ॿियो इहो त उन्हनि खे ख़बर आहे त हू कीअं निमाज़ पढ़नि कीअं मतिलबु ॿई कॉल इहे हिन जी मानाऊं इहे ॿई कयो मवर्दी रहमत अलाह हिन खां पोइ चए थो कौल हू ताला युज़जी सहाबनि फी वजन युज़जी युज़जी धिकेलण या हलाइणु हाणे साईं कंहिं कहिड़ो थो करे माना पंहिंजे मावर्दी रहमत अलाह चए थो हिन में ॿ कौल आहिनि आदमा यंज़ल हू कलीलनि बाद कलील चए थोरो वरी थोरो थोरो मतिलबु त धिके थो ईअं थोरो थोरो थोरो करे ऐं यको हिकु दफ़े किरी पवे सभु पाणी जीअं पाण पंहिंजे बाल्टी पूरी ईअं करे छल करे ईअं नायूं बसि हिकिड़े सेकंड में नाइजी वञे हली त उहो त मुल्क उन वक़्तु कड़क थी वेंदो हलियो छा थींदो मतिलबु त आहिस्ते आहिस्ते करे लाहे थो युज़दी जी माना धकेलण इहा माना कजे अथसि ॿी माना अनहु यसूक़ु इला हैस शाह व मिनहु ज़जल ख़राज इला अंसाक इला आली चए थो जेतिरो वणेसि जंहिंखे जेतिरो ॾिए हुते थोरो ॾिए हुते घटि ॾिए हुते वधीक ॾिए त ओतिरो पंहिंजे पंहिंजे नमूने सां थो ॾिए हाणे हिते शेर पढ़े थो हाणे शेर जी माना मुंहिंजे लाइ हूअं ई ॾुखी आहे पर हीअ शेर काल नाबगा नाबगा को आहे उहो थो चए इन आताई थुकमिन आली वमिन वतनी मुंहिंजे आयल ऐं मुंहिंजे वतन ते आणे थो उसजी ख़शा ख़शत नफ़्सिन मां बिहा रमक। हुन खां पोइ चवंदो सुम योलिफ़ बहन बहन हू इहो माना थो करे त इहा अजमा हुनखे गॾु थो करे यूस जी यूलिफ़ हुनखे गॾु थो करे इलाफ़ गॾु करणु इकठो करणु मिलाइणु हिक ॿिए सां त हीअ चए थो यजमा हू यानी जमा करणु हुनखे गॾणु सुम यफ़रकु पोइ वरी हुनखे अलॻि अलॻि करणु इंद इंतशा हू जीअं वणेसि तीअं हुनजे पंहिंजे मर्ज़ी मुताबिक़ हुनखे गॾु थो करे हुनखे वरी जुदा थो करे यकवी व यतसल त जीअं कुवत हुनखे मिले ताक़त सघ हुजे हुनमें ऐं जीअं हुनखे हलाए सघे छा करे सुम्हीअ जल हू रुकाम हुनजी माना थो करे यरखब बाद हू बादनि जीअं हिक ॿिए जे मथां ॼण चढ़ियो वेठा आहिनि जीअं सुवारी था कनि पिया सुम्हीअ जल रुकाम फतरल वदक यखरुज मिन ख़िलाल ई छो त इन में ॿ कौल आहिनि आदम इन में हिकिड़ो कौल इहो आहे त अनल वदकल बर्क उहो बर्क जी जेको लाइटनिंग आहे विझ जेका आहे उनजी वदक आहे यखरुज मिन ख़िलाल साहब उहो विच विच में छा ककरनि जे निकिरे थी जीअं शाइर थो चए त असरनि अजाजत ख़रज न मिनहा ख़रूज उल वदक मिन ख़िलाल साहब ऐं इहो कौल जेको आहे सो अबील अशहब जो आहे ऐं इन खां पोइ अचे थो ॿियो हुनजो माना ॿी माना इहा आहे त अनहुल मथर यखरुज मिन ख़िलाल साहब चए थो इहो मींहुं आहे उहो चए थो विज आहे हू चए थो मींहुं ॿिए चए थो विज मींहुं विज ऐं मींहुं ॿई अलॻि अनहुल मथर यखरुज मिन ख़िलाल साहब हू ककरनि जे ख़िलाल मथां निकिरंदा उहो कौल जमहूर ऐं घणो माण्हू जेके आहिनि घणो उलमा आलम इहे जमहूर जेके आहे इहो कौल चवनि था उहो मिनो कौल शाइर हुन में बि कौल शाइर जो आहे शाइर घणा आहिनि पंहिंजा फला मज़नत वदकत वदक हा वला अर्द अबकल अबकाल हा हाणे इहो शहर आहे उन खां पोइ त युनज़िल मिन समा मिन जीवालिन फी हा मिन बरदिन फी सलासत इन में टे कौल आहिनि आदहा अनफ समाए जिबाल बरद फयनज़िल मिन तिलकल जिबाल मा युशा फेसीब बि मई शाह यसिफ़ अन मई शाह हाणे जबलनि जो जेको लफ़्ज़ आयो त जबलनि जेॾा या जबलनि जहिड़ा या जबल लता मतिलबु त ख़ुदि ई ख़ुदि जबल त हाणे मींहुं जेको आहे पहिरीं जबलनि ते थो पवे हुन खां पोइ हेठि थो अचे नदीनि में हिकिड़ी माना इहा आहे ॿी आहे त हू ककर अहिड़ा त थियनि जबलनि जेॾा जंहिं मज़ा आयो मींहुं थो पवे इहा माना अदा अन फिस समाए आसमान में जिबाल बरद फीअन फरियनज़ुल मिन तिलकल जिबाल मां इशा पोइ उहे जन जबल आहिनि जबलनि जा ककर आहिनि ॼण आसमान में जबल आहिनि उहे मतिलबु त मींहं था वसाइनि इहो जबल मां इशा जेतिरो वणेसि ओतिरो जिते वणेसि ओतिरो फिर सीब बि मई इशा यसिफ़ अमई इशा जंहिंखे वणेसि तंहिंखे उन मां रखे यानी उते न वसे जंहिंते वणेसि तंहिंखे जेतिरो वणेसि ओतिरो वसाए हाणे ॾिसो त ॿ ॿोॾि थियूं अची वञनि हिकिड़े इलाइक़े में हिकिड़े उकला में मींहुं पवे पूरी कोन थी पवे ॿियो कौल आहे अन समा सहाब आसमान जेको आहे सो आसमान जो ककर आहे समाह लालूह वल जिबाल सिफ़त सहाब आयदन समा जिबालनि ले अज़म हू फैनसल मिनो बरदन यसीब ही मई शाह हुनजी अज़मत जे करे हुनखे जिबाल थो सॾिजे उहो जेको आसमान जेको आहे आसमान जा ककर जेके आहिनि हुनखे मेरो बरदन यसीब बि मई शाह जंहिं जेतिरो वणेसि ओतिरो जिते किराए वरी जिते वसाए सिर्फ़ु अम मई शाह जंहिंखे वणेसि हुनखे हुनखां बचाए गड़े खां बचाए या रहमती मींहं खां बचाए या रहमती मींहं खां बचाए त कून हिसाबत हू नखमत व सरफ़ हू नहमत पोइ हिन मत ॼण जेकॾहिं पियोसि त पोइ उहा हुन ते मुसीबत थी ॼणु नखमत थी वई हली ऐं जेके हुनखे बचायई त उहा नहमत थी वई हली हिन माना में ॿई माना थियो जे बचायईंसि त नहमत ऐं जेकॾहिं हुन ते आंदाई उहा मुसीबत वारो मींहुं वॾो फुड़ो त पोइ उन मां मुसीबत नखमत नमनून काफ़ मीम ता यकाद सना बर्क ही यस हैब बिल अबसार इन में टे कौल आहिनि यकाद सना बर्क ही जो आहे वेझो जो विज जेका आहे अखियूं थी कढे इन जी माना टे कौल आहिनि चए थो साउथ बर्क हू उहो जेको विज जो आवाज़ु जेको लाइटनिंग आहे लाइटनिंग थी हुन खां पोइ गोड़ थिए थो या गोड़ थिए थी हुन खां पोइ लाइट निकिरे थी पहिरीं तव्हां ॿुधंदो गोड़ पोइ ॿुधंदो बर्क इहो थींदो आहे असांजी ज़ो बर्क हुई हुनजी रोशनी बर्क जी जेको विज जी जेका रोशनी आहे उहा हुनजे नाले थो चए काल यहया बिन सलाम बिन कौल शमाख शमाख जो कौल आहे हिन में वमा काद थिदा रफ़त सनाहा लियबसर ज़ू हा इलल बसीर बसीर खां सवाइ ॿियनि जूं अखियूं कढे थी सालिस लिमआन बर्क हू लमआन बर्क हू ख़ाल क़ताद व सौत हादिस अन लमआन कमा काल अमरुलक़ीस अमरुलक़ीस जो कौल यदि सनाह ओ मुसाबी राहिब अमाल सलीत बि ज़बाल मुफ़्तल हाणे हिन मां मतिलबु त हिकिड़ो ॻाल्हि अचे थी त हीअ जेके शाइर हुआ पंहिंजे जाहिलियत जा यानी इस्लाम खां अॻु जा अमरुलक़ीस जहिड़ा या ॿिया त उन्हनि खे कोट कनि था मतिलबु त पंहिंजे ॿोली खे सम्झण जे लाइ ॿोली जी मिठास ॿोली जी माना जेके हुन में आहे त मतिलबु त काफ़रनि हालांकि हुआ मतिलबु त कुफर ते हुआ या जेके बि हुआ मुस्लमान कोन हुआ त उन्हनि जो कलाम जेको आहे सो आलिम पढ़नि था असांजा जेके अरब जा आहिनि ऐं उनखे कोट कनि था तफ़सीलनि में क़ुर जे हदीस जे त हिन माना हीअ थी जो फलाणे शाइर हीअं चयो आहे फलाणे शाइर हीअं चयो आहे हालांकि मुस्लमान कोन हो असांजा के आलम चए मुस्लमान न आहे त उनजी ॻाल्हि पढ़णी भई ॿोली जा माहिर आहिनि ॿोली ॼाणनि था हिन जी ॿोली खे सम्झण जे लाइ उन्हनि जो कॉल ही पढ़नि था फ़यकून अल बर्क दलीलनि अला तकासिफ़ साहबु कसीफ़ केॾो आहे यानी केतिरो घाटो आहे केतिरो हुनमें उहो माना थी निकिरे हुन मथां उहो नज़ीरनि बे कुवत अल मथर उन मथां मींहं जी ताक़त मींहं जी सघ जेका आहे सो हुन मथां ख़बर उनजो यानी वॉर्निंग ॾिए थी उनजो महज़रनि में नज़ूल सवाक ऐं हुन मां हज़र थिए ख़ौफ़ थिए डपु मतिलबु बचाए जो जीअं ॻोल्हिजे उहो सवाइ साइका साइक चइबो आहे पंहिंजे हिनखे विज हिनखे छा थंडर जेका आहे छा चइबो आहे हुनखे गोड़ गोड़ गोड़ जेका आहे छा सा साइक आहे ऐं बर्क जेका आहे छा विज आहे त हाणे माई माण्हू वरी नाला रखंदा न माई जा त साइका साइका माना वेठी रुगो गोड़ करे जीअं बिजली गोड़ करे हाणे नालाऊं अहिड़ो रखो जहिड़े नाला माण्हुनि जा साइका साइका माना गोड़ वेठी कंदी सॼो ॾींहुं जीअं विज आसमान ते कंदी आहे जेका मींहं विज वारी कौलू ताला इहो कलबुलाहार फी सलास औज अलाह फेराए थो आसमान रातिनि ऐं ॾींहंनि खे हिन में टे कौल आहिनि चए थो आदहा उहा ऐं इहा थी बिलाइल बादन नहार जो राति अचे थी ॾींहं खां पोइ वई आहे थी बिन नहार बादल लाइल ऐं आणे थो पंहिंजो ॾींहं खे राति खां पोइ हिन ईसा ईअं त ईअं ई फेरनि था पर ॿी माना हूंदी आहे त ऐं यन क़िस मिन लाइल मां यज़ीद मिन नहार त हाणे राति ऐं ॾींहं कीअं घटिजनि था थियल त जॾहिं राति घटिजे थी ॾींहुं वधे थो ऐं जॾहिं ॾींहुं घटिजे थो त राति वधे थी जो मतिलबु त हर हिकु असां वरी हिते केरु रखंदा आहिनि टाइम टेबल जेको निमाज़ुनि जो या पंहिंजो सहरीअ जो या अफ़्तार जो त हुन में ख़बर पई भई टाइम घटिजे पियो होॾां हू वधे पियो होॾां हू घटिजे पियो होॾां वधे पियो पोइ फलाणी तारीख़ ते डिसंबर जे या जून जे फलाणे ते हिकु जेतिरियूं रातियूं हिकु जेतिरो ॾींहुं थींदो हिकिड़ी हिकिड़ी मतिलबु राति या ॿ रातियूं ऐं उन खां पोइ वरी पोइ राति घटिबी ॾींहुं वधंदो ॾींहुं घटिबो राति वधंदी ईअं नमूने सां थींदो इहो कॉल थींदो यहया बिन सलाम रहमत अलाह चयो हुन खां पोइ टियों कॉल जेको आहे अन हू युगैर नहार बे ज़ुल्मत साहब वतारत व बे ज़ू शम्स ओखरा व युगैर लैल बे ज़ुल्मत साहब मरत व बे ज़ू कमर मरत हका पोइ हाणे चए थो ॾींहुं जेको आहे हेॾो रोशन आहे पर पोइ वरी कंहिं वक़्तु थिए थी वञे पंहिंजो ककर छांजींदा वञनि त ॼण हुन में फेर फेर थिए ॾींहं जे रोशनी वञे ऐं ऊंदे थी थी वञे हली राति जेको आहे अहिड़े नमूने सां ककरनि सां कंहिं वक़्तु छांजी थी वञे हली त उहा वधीक ऊंदाई थी थी वञे पोइ योगयूर लहर बि ज़ुल्मत साहब पंहिंजो उनखे बदलाए थो वधीक पंहिंजे ककरनि जे ज़ुल्मत सां ककरनि जे ऐं उदाहीअ सां मरत वज़ूअल क़मर मरद पर कॾहिं वरी रोशनी थी अची वञे पंहिंजे कम चंड जी त हुन सां रोशन त थी वञे राति वा त अहिड़े नमूने सां अलाह ताला राति ऐं ॾींहं खे बदिलाए थो पंहिंजी रोशनी सां। हाणे हिते हाणे आयत ख़तमु थी 44 हाणे 45 ऐं 46 आयत पढ़ंदासूं। अलाह ख़लक कुल दिन फमिन हो मई यमशी अला बथनी वमिन हो मई यमशी अला रिजलाइन वमिन हो मई यमशी अला अरबाइन यखलुकुल्लाहुमाशा इन अलाह अला कुल शइन क़दीर لقد انزلنا ايات مبينات والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم هاڻي 46 آيت يا ٿي هاڻي نو اڳ ۾ رات ۽ ڏينهن ۽ مينهن جي ڳالهه ۽ پنهنجي رات ۽ برق گج گوڙ ۽ پنهنجي وج ۽ گوڙ جي سڀني ڳالهيون اچي ويون هاڻي چيتو هر شيء جيڪا الله تعالى خلقي آهي پاڻي وجا अलाह ख़लक कुल दाबतिन सभु दाब दाबत जानवर पंहिंजो जानवर साह वारा मतिलबु त एनिमल्स बीस सभु कुझु उनखे दाबत दाबत थियो ॾिठोसीं त नंढड़ी जेका दाबत आहे मुंहिंजी उनखे चयईं पंहिंजे अछी कील जेका छा चइबो आहे उनखे अलाह ख़लक वाइट एंट अलाह ख़लक कुल दाबतिन में मां आहिनि उनखे पाणी वञा ठाही हर शइ पाणी मां ठही फमिन हो मई यमशी हुन माना के हलनि था अला बथन ई पंहिंजे पेट ते हलनि था या पेट भर रड़नि था पंहिंजे जीअं वठनि त क्रोकोडाइल आहे या किरडी आहे या फलाणा आहे शयूं जेके पेट भर नांग आहे पेट भर हलनि था यमशी अला बथन ई वमिन हो मई यमशी अला अला रिज लाइन के आहिनि उन मज़ा जेके ॿिनि पेरनि ते हलनि था जीअं माण्हू आहे या पखी आहिनि पखियुनि खे ॿ पेर था थियनि चए टिटीहर जूं टे टंगूं टे ई बगिस बाज़ टिटीहर खे टे टंगूं कोन्हनि को पर मतिलबु चिटी टे ई बगिस बाज़ करो रखी किरड़ीअ ते जूं पढ़ी निमाज़ ॿार चवंदा हुआसीं असां हिकु ॿिए खे मूंखे जूं जी खे निमाज़ पढ़ाए ॾे जूं कीअं थी निमाज़ पढ़े हाणे ताईं जूं थी निमाज़ पढ़े जे कीअं कीअं पढ़ंदी कीअं पढ़ंदी चए टिटीहर खे टिटीहर जेको पखी आहे उनखे टे टंगूं आहिनि कोन कोन वीचारी खे पर पोइ ॿारनि इहो ठाहियो या ॿारनि जे वॾनि हुनखे ठाहे सघां चिटीअ जूं टे टंगूं टेई भंगियुसि बास बास भंगी छॾियुसि टेई करो रखी वरी किरड़ीअ ते करो जो जंहिंमां वुज़ू कबो आहे उहो किरड़ी ते रखियईं किरड़ी जो वण जेको थींदो आहे हाणे हुन ते कीअं रखंदो पंहिंजो करो रखी किरड़ीअ ते जूं जेका आहे त निमाज़ वञी पढ़ी असां इहा निमाज़ थी जूं जी पर अलाह ख़लक कुल दा बतिन फमिनमशी अला बतनी वमिनमशी अला रिजलाइन वमिनमशी अला अरबतन उन मां के आहिनि जेके चइनी ते हलनि था जॾहिं चारि पेर आहिनि उनखे माण्हूअ खे ॿ पेर पखी खे ॿ पेर हिन तव्हां चयोसीं त ठिठीअर खे टे पेर कोन्हनि कंहिं बि पखीअ खे टे पेर कोन्हनि ऐं यमशी अला अरब ऐं के उन मां आहिनि जेके चइनि ते हलनि था ढोर जेके आहिनि पंहिंजा बकरियूं जेके आहिनि पंहिंजूं उठ रिढूं पंहिंजो जेके बि मतिलबु त घणा जानवर आहिनि जेके चइनि ते हलनि था यखलुकुल्लाह मां शाह अलाह ताला जेकी चाहे भई अहिड़नि खे ठाही जंहिंखे 100 पेर ई आहे उहा जेका आहे त 100 पेर पर हले थी पेरनि ते कोन थी हले उहा हले थी पंहिंजे पेट ते ऐं जेके अलाह ताला जेके जंहिंखे वणेसि मतिलबु जीअं वणेसि थी का जीअं ख़लकत ठाहे त हाणे पाण पखी त कोन ठाहियूं पंहिंजे पाकिस्तान में हिंदुस्तान में पंहिंजे एशिया में जी जेके पखी हिते ॾिसंदा कीवी जो पखी जेका चवनि था या पंहिंजो हिते जेको जेको ऑस्ट्रेलिया में अलाए कहिड़ो पखी आहे जेको इहो मतिलबु त असां वटि त अहिड़ा पखी थियनि कोन था त कोन ॾिठासीं पर अलाह ताला जी मखलूक आहिनि उहे अलाह ताला जीअं वण ते ताला ठाहिया आहिनि हिन अलाह अला कुल शयुनि कदी अलाह ताला हर शइ ते क़ादिरु आहे जेकॾहिं कंहिंखे टे पेर ॾिए त उहो बि करे सघे थो पर हाणे अञा ताईं ॾिठा कोन नुमाया थो मूं पर हाणे ख़बर न आहे ख़ुदा खे 6 पेर था थियनि पंहिंजे इंसेक्ट्स जेके आहिनि उहे सभिनी उनखे 6 पेर था थियनि आहे नी डेफिनेशन इंसेक्ट जी आहे ई आहे त हुनखे 6 पेर आहिनि पर हाणे ॾिसंदो कोन अचे 6 पेरनि लाइ खंबा आहिनि छा आहिनि त पंहिंजो इंसेक्ट जेको मख आहे उहा बि इंसेक्ट आहे पर हुनजा 6 पेर लाइ किथे आहिनि ॾिसण में त कोन था अचनि पाण खे पर साइंटिस्ट चवंदा त 6 पेर आहिनि सभिनी खे बहरहाल इंसेक्ट खे हुन खां पोइ फ़रमाए थो लखद अंज़ल आयातिन मुबैनातिन असां पधरियूं आयतूं असांखे ॾियारे मोकिलियूं आहिनि लाथियूं आहिनि हाज़िल कयूं आहिनि अंज़ल आयातिन मुबैनातिन तमामु पधरियूं वल्लाह यहदी मई शाह इला सरातिन मुस्तक़ीम अलाह ताला जंहिंखे चाहे हिदायत ते हाणे पहिरीं ॾिसो त जेके अहकामात आया उन्हनि मां जेको त पंहिंजो हिन ते ई हलो हलो हलो हलो न हलंदो पोइ सज़ा आहे हीअ आहे सज़ा आहे पोइ हिदायत आहे मतिलबु जंहिंखे हिदायत ॾिनी अला त हुन ते हलंदो हुन खां पोइ चईंदी हीअ प्रिवेंशन जा तरीक़ा आहिनि भई हीअं हीअं कंदो हीअं कंदो हीअं कंदो तव्हांखे इहो मुसीबत कोन थींदी पंहिंजो ख़बर ख़राबियूं कोन ईंदियूं तव्हांजे माशरे में त उहो हिकिड़ो प्रिवेंशन जेको हिदायत उहा अख़्तियार कंदो त उन ते थींदी पर जेको हिदायत नथो करे हुन खां पोइ ई जेके मोमिननि जी ॻाल्हि कयईं ऐं पोइ जेको काफ़रनि जी ॻाल्हि कयईं जंहिंखे अलाह ताला चए थो हिदायत ऐं ॾियां तंहिंखे ऐं ॾियां थो जंहिंखे नथो ॾियां नथो ॾियां वल्लाह यहदी मई यशाउ जंहिंखे चाहे उनखे हिदायत जे रस्ते ते आणे इलाह सिरातिन मुस्तक़ीम मुस्तक़ीम पधरे रस्ते ते सिधे रस्ते ते हाणे इहे 46 आयत थी वेली हाणे माना हिन जी पोइ कंदासीं इनशा आमिन वल्लाह ख़लक कुल दाबतिन में मा आहिनि फी आहे कौलान अन असल ख़लक में मा आहे सॼी ख़लक जेका पहिरीं पाणी मां ठही पहिरीं को पाणी हो हुन मथां पोइ वरी ज़मीन ठही पोइ वरी ज़मीन मथां जानवर ठहिया सुम कलब इल नार फ़ल मिनहा जिन पोइ उन मज़ उनखे फेरियईं बाहि पोइ बाहि मज़ा वरी जिन खे ठाहियईं वेलन नूर वेलन नूर फ़ल मिनहाल मलाइक वरी नूर ठाहियईं नूर मज़ा नार मज़ा नूर ठाहियईं पोइ उन मज़ा वरी ख़लक मिनहाल मलाइक मां मलाइक ठाहियईं वेल तीन पोइ उन मज़ा वरी पाणी हुन में मिठी मज़ा ख़लक ख़ाक मज़ा जेको आहे सो पुतलो बनाए इंसान जो इंसान जो ख़ालक कुल दाबत में मा ऐं नुतफ़त कालो सुधी पोइ मिनो मयम शी अला बतनी हिकु हयात वल हूत जीअं जीअं नांग आहिनि ऐं पंहिंजो हूत हूत जो आहे जेको पोइ मिनो मयम शी अला रिजलैन इंसान ई तैर इंसान ई पखी ॿिनि ते आहिनि पोइ मिनो मयम शी अला अरब कल मवाशी वल ख़ैल चईनि ते हलनि था जेके ढोर आहिनि ऐं पंहिंजो घोड़ा आहिनि ऐं पंहिंजो जानवर जेके सुवारी जा भले यस्कुर मा यमशी तुंहिंजा नाला कोन वरितासीं कहिड़ा कहिड़ा हुन ते हलनि था वलम यस्कुर मा यमशी अला अक्सर मिन अरब लियनू कलरी यमशी अला अरब लियनू यातमद फिल्मशी अरब पर हिते ई कॉल पूरो थी वियो हिन अलाह मगफ़िरना वरहमना वरज़ुक़ना वफ़ज़ना वहदना अला सिरात मुस्तक़ीम सिरात अलज़ीन अनअमत अलैहिम ग़ैर मग़ज़ूब अलैहिम वलाद्दालीन आमीन ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم